mama basanti monanga nyose bimia e monte mananga impasie lokola nena miboma ye bisa mwana mama ne komo balia tungamie mabanzo mingi no kina komi boma likolo na sherie.